alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Loitando contra todo eso que me marcó. Ahora volto tranquilo por todo aquilo que ya pasó. Lentiño deixo mis hallas por lo camino por donde voy. Respiro, volto, retiro que me salvo. Oh, oh. Hey, para, deja que te dé na cara. Oh, una luz tan rara, no tienes que pensar en nada. Solo busca lo que te agrada, sinta chamada. Da terra que temos herdada, quero a maza ainda que está envenenada. Una crianza na danza sagrada, vexo esperanza na súa mirada. Latexo da rúa mantense, non importa o que pensen. Vou aliada na coru, ou polo entroido en Ourense. Na Candeloria foi moito, con toda a peña lucense. Polas terras de Tameiga, a loita mantense. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexo. Volto poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai de abaixo sabe che ven e canto custo. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos rexou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Flotan cada nota do sinte, canto corazón non minte. Hoxe saímos a flote, casi afojamos no 20. Por aquel garito sorrinte, teño presa, deixa que sprinte. O tempo pasa, pasado pesa, lembra vivir ou seguro arrepintes. Ahora sei o que quero, non quero esa conta tan chea de ceros. Vivimos a contra tan cheos de peros. Educados para ciseteros, manexados faranduleros. Silenciados, titiriteros. Mandaron frear más eu acelero, Javi Cantero. Latexo da rúa ben forte. Somos xente do norte. Non temos rei nin consorte. Dallo de Vox pasaporte. Queren un pobo sumiso para aplicarlle recortes. Xa non pedimos permiso, ti non te cortes. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexo. Volto poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai de abaixo sabe che ven e canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos rexou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. O noso tempo, saca pra fora o que levas dentro. Sempre o fixemos por sentimento. Creamos arte do sufrimento, para poder avanzar lento. Vimos cántalo e bailalo lento, e disfrutar de cada momento. Para esquecernos de ese lamento, volta de novo danzar. Pasa noite, faise de día, ao final sempre se lía. Alma chea, carteira vacía, sempre xuntas en romería. Camiñando cara a utopía, despaciño sempre chevo. Miña xente como ría, porque o noso tempo chegou. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. Aquí sai de abaixo, sabe che ven e canto gusto. Estou seguro que o noso tempo chegou, oh, oh, oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos rexou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Seguro que o noso tempo chegou. o noso tempo é a canción coa que comenzamos o programa 528 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e benvidos a esta edición orelluda radiofónica na que repasamos a actualidade de novidades discográficas e concertos na Galiza. E algunha cousiña de fora sempre escoará entre a selección musical, na que tento de falar pouco e ofrecer moito, que vos fagades unha idea do moito e rico que hai no país. Hugo Gezeta, O noso tempo, primeiro single adianto do que vai ser o vindeiro disco dun dos Son da Rúa, ese colectivo rapeiro que puxo fin a súa traxectoria o pasado ano. A finais de 2024 vai ver a luz o primeiro disco de Hugo Gezeta. O noso tempo di que é un canto rebelde para crear comunidade, tecer cuidados e desfrutar da música nas nosas loitas vitais. Por suposto, Peter Petrowski axudando na parte instrumental, na grabación e a mestura. Outra novidade que se presentou o pasado Día das Letras Galegas, pois se trata dun poema de Lois Pereiro e A Música do Aire, por Carlos Risco. A súa beleza cereal é ximnástica. Esa culta enerxía dérmicamente firme e mentalmente etérea. Atravesa comigo a música do aire. Ven cara a mí e atravesa comigo a música do aire. E a súa vida segue o seu caminho indiferente a ter a miña morte. A miña vida estou eu. Con ela dentro sempre. Insomne e irredenta. Como única compañía unha vez máis a enfermidade. A nova canción de Carlos Risco, A Música do Aire, un poema de Lois Pereiro. Conta co seu irmán, Ton Risco, con Álex Salgueiro e a Orquestra Sinfónica do Conservatorio de Compostela. Ademais, Heavy encárgase da grabación desta peza, a música do aire. E para seguir nesta parte na que coqueteamos coa electrónica, imos escoitar unha peza máis do primeiro traballo de Susana Nunes, máis coñecida como Sus. Portuguesa Susana Nunes, Sus, Primavera Deserta, é unha das cancións que podemos atopar no disco Entre, que acaba de ver a luz na súa totalidade. A Susana Nunes coñecíamola, por exemplo, por colaborar con Aema e por ser a vocalista de Neboa, unha das bandas máis interesantes nos últimos anos no panorama galego. Tamén colaborou con Bayuca. Sus, Primavera Deserta, podes escoitar o disco. E tamén está completo xa o primeiro EP de Nina Bandín, unha produtora e vocalista viguesa que reside en Londres, da que xa escoitamos as outras dúas cancións. Mil Caras é a canción que completa Mythologies, primeira parte, o primeiro EP de Nina Bandín. ¶¶ adaptan de mirar al más allá. Me pillo boca abierta cuando digo mi nombre, no sé quién soy. Pájaros cantando en mi voz. Cuando entra lo de afuera, mi cara es bailada, me hace brillar. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. He venido al mar a despedirme. En mi bolsa llevo lo que sí me sirve. He venido solita al mar a decir adiós y no sé pa' dónde voy. Pero llevo alegría en mi corazón, oh, alegría en mi corazón, son, son, son, son, tengo todo lo que quiero para ser feliz. Atrás dejo todo lo malo, dejo mis lamentos, canciones de amor humano, pa' ser hermano, hermano. Estas olas son las aguas, son mi movimiento. Yo soy la tierra y la semilla, para la familia, para mi familia. Yo soy la tierra y la semilla, para mi familia, para la familia. Todo lo colombiana residente en Canadá, Lido Pimienta, a que tiven a sorte de coñecer ao vivo onde vai ser no Sinsal de San Simón, ese festival que ven desgoitar as súas entradas e que se distingue dos outros festivais polo bo gusto na programación, polo entorno, evidentemente, a Illa de San Simón, unha organización perfecta e respetuosa, e sempre, sempre, desde a primeira edición e antes polo traballo do colectivo Sinsal, pola súa inquedanza musical e curiosidade. He venido al mar e o novo tema de Lido Pimienta, que ocupa un sitio neste Ábrete de Orellas porque é parte da banda sonora de Calladita, unha película que xa está nos cinemas desde a semana pasada e que vos recomendo. De orellas. Thank you. Hai unhas semanas presenteivos as primeiras pezas dunha banda instrumental de Vigo, Moduladores. Acaban de rematar a súa primeira grabación e van a presentar este venres 24 na casa, en Vigo, no Sinatra Club. Javier Soto, ex Siniestro Total na guitarra, Nico Rodríguez do Mad Martín Trío a batería, Pablo Muñiz o baixo, ex Camarada Nimoy, e Pablo Pascual a guitarra, o Cermin e os teclados. Escaleiras Mecánicas é unha das 4 pezas que nos enviaron para presentar este proxecto. E outra banda de Vigo que vai estar o mesmo venres 14 nos Radar Studios e o sábado 25 na Mardi Gras son Isius. Isius acaban de darse o gustazo de gravar nos míticos estudios de Londres Abbey Road. O disco, o EP, chámase Studio 2 e contén cancións directas, breves e intensas como esta Parents, I Told You So. Isius, venres 24, nos Radar de Vigo e sábado 25 na Mardi Gras. E o sábado 25 en Lugo, dentro do Festi Blues, no Club Clavicémbalo, van estar Rusie Rusie. ¡Ey! ¡Algo está a pasar! Todos pasmando con xornal. Vete más do paranormal. Un estudo experimental. Say Alien Sensamil, unha das pezas do Ata Agora, último disco de Ruxe Ruxe. Van estar, como dicía, este sábado 25, acompañados de Bule, no Clavi de Lugo, dentro do Festi Blues. E outra banda, seguindo agora con esa estela do punk, máis agora tirando cara ao folk, os Tecor Societario, que están a presentar o seu traballo Ti que vas facer. O Benres 24, Tecor Societario van estar con De Brosas na Disfrutona de Lorzán, na Coruña, e o sábado 25 no Festival Entre Pontes de Rábade. Toda esta info imos colgándoa no abretedorellas.com, na sección de axenda. Ti que vas facer? Tecor Societario. Cómo pensar, dónde buscar, sin conocer los porqués. Fillos de lemas, consignas baleiras, enterradas, tranza a fe. Miedo a triunfar, a rectificar, a salir, a vivir, a morrer. Miedo a actuar, a tener que apandar coas ideas que nos van a perder. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Se te ven reagir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? ¿Qué no querés? ¿En qué vas a querer? ¿Cómo avanzar? ¿Dónde apuntar? Se te espiló, yo se ves. ¿Cómo he prohibido cantar esos himnos que a tiempo no tenés que hacer? ¿Cómo intentar recuperar ese impulso que os fixo tremer? Voltar a ocuparme el espacio de mando y volvernos a callar otra vez. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Se te ven reaxir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? ¿Qué no querés? ¿En qué vas a querer? Pues ya ves. Teníamos razón, mas que renunciamos a todos los nuestros héroes. ¿Y ahora qué es? ¿Qué? Con su erro fue mercarse esos santos en un reventalos, pues no servían para nos. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Se te ven reaxir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? ¿Qué no querés? ¿En qué vas a querer? ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Se te ven reaxir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? ¿Qué no querés? ¿En qué vas a querer conseguir? Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Bebe Cuña. Ábrete de orellas. Hola, que tal? Son Luis Fercán e quería mandar un saludo enorme a toda a xente de Ábrete de Orellas. Busco la voz precisa con la palabra exacta para describir mi vida. Me hacen falta mil temas. Busco la suave brisa de una ciudad perfecta y camino en línea recta, directo hacia su orilla. Busco la paz precisa que me dé la fuerza exacta para enfrentarme a mi vida. Me hacen falta mil guerras. Voy pasando mis días viviendo en la carretera y nunca en línea recta, pero siempre a Galicia. Esta peza chamada Busco ábrese o cuarto traballo, se non lembro mal, de Luis Fercán, o compostelán, que se acaba de marcar un disco realmente fermoso, Postales Perdidas, da man de Nacho Moore, productor neste disco e membro de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Volvín con gusto a este disco de Luis Fercán porque este Benres 24 vai estar na Sala Riquela en Compostela. Moi recomendável, Luis Fercán. Máis concertos estes días. Xoves 23, a banda canadiana de Toronto, By Water Call, vai estar na Sala Mardi Gras na Coruña, única data galega. O domingo 26, en Conxo, en Compostela, van estar as 8:30 do Serán o Sonoro Machine. Sigo subindo datas na xenda de abreteorellas.com, así que lembrade un correo de contacto, abreteorellas@gmail.com. E este sábado 25, en Ribadeo, unha especie de presentación íntima con público para Basal, o novo disco, o segundo traballo da Pedreira. Da tertulia do conflito de distinto parecer nace unha flor vermella o violeta nos sostén do perfecto e do importante do preciso e do prazer esta vida veis elevando desaparecendo de cuando en vez se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación se me apuras todo país é aldeia todo estado, familia, toda casa nación. posible e inadiável da certeira dimensión. Nace a nosa rianxeira, o estrela d'alba como canzón. Nun momento, nun instante, venche un feito do revés. Nen a porfía, nen a teima, valen un peso na tua pele. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. E se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha taberna escocesa. Cantas máis cancións vou coñecendo do disco de A Pedreira, máis ganas teño de escoitalo na súa totalidade. Se me apuras é unha das cancións que vai tocar este sábado 25 casi na casa, en Ribadeo, e atención, o domingo 23 de xuño no Teatro Colón da Coruña, dentro dun ciclo maravilloso que se acaba de presentar baixo o nome de Coa Nosa Voz. O domingo 2 estará Guadi Galego, o domingo 9 Uxía, o 23, como vos dicía, A Pedreira, e o 30 Antía Muiño, un luxazo de artistas dentro do que poderíamos chamar canción de autora. No concerto de Uxía estarán como invitadas Camaño e Ameixeiras, que este sábado 25 están tamén nun festival en Chantada. Por ir falar eu contigo, aunque me poñan cancelas. Por ir falar eu contigo, e abrir e pechar nelas. Lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Esto é cando remate o día, falame co corpo aberto. Lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Será morre, lere, lere, lere, lere. Corpo Aberto, unha das cancións desta maravilla de segundo disco Quitar o Aire, Camaño e Ameixeiras, acompañadas pola produción do Heavy. Sábado 25, o Corpo Aberto e demais pezas nin chantada. E xa para acabar a edición número 528 de Ábrete de Orellas, quero agradecervos a quen estades sempre aí, tanto ouvintes como emisoras de radio ou grellas de podcasts. E apostando pola variedade, imos pechar cun supergrupo que acaba de presentarse cun EP, xa o escoitamos enteiro en Ábrete de Orellas, chámase Senpachúsil, e a peza que elixo para rematar esta edición de Ábrete de Orellas chámase Fatimetu. Ton Risco no vibráfono, Antonio Casado na guitarra, Alfonso Calvo no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Senpachúsil, novo proxecto con músicos de diferentes traxectorias no que se encontran o jazz, o blues, pop, o folk rock. Senpachúsil, este luxo de cuarteto instrumental, van estar o venres 24 nun sitio estupendo para degustalos, a Sala Garufa Club da Coruña. Vémonos nos concertos e sempre, sempre, desfrutade da música coas orellas abertas. Thank you. Thank you.